hi ha trucades que canvien vides. Estoy consumiendo heroína. ¿Estás consumiendo heroína? ¿Por prescripción facultativa? D'altres et canvien l'humor en un instant. Anem de lluna de mel cap a... Bueno, anem amb un creuer. Molt bé. Per on va el creuer? Direcció a Lleida. I n'hi ha que poden canviar un país. A ver si nos pueden hacer un programa sobre la LOE. ¿La LOE? Sí. ¿Pero existe todavía la LOE? Sí, sí, sí. ¿La LOE qué es? ¿La ley...? La LOE Vera. Una participació històrica per un dia històric. Ara és l'hora. Truca.